Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει εσένα που δυσκολεύτηκες πάλι και ζήτησες τη συνδρομή ενός παραμυθιού. Σε πόλη ξένη και συννεφιασμένη, τυχαία στο μετρό, συνάντησα το φίλο μου, το Λάκι, συμφοιτητή παλιό. Θυμήθηκα έναν άλλο ήλιο μες στην παγωνιά, σαν ηχολήρα, σαν παλιό τραγούδι, σ' ακροθαλάσσια. Κλέβοντας τα λόγια αυτού του τραγουδιού, άρχισε να λέει δημόσια ιστορίες στην τρίτη λυκείου. Είχε μαλλιά ως τους ώμους, γένια και μουστάκια και μάτια γελαστά, ίδιος σαν τότε που αλλάζαμε τον κόσμο σαν όλα τα παιδιά. Πήρε βραβεία και πολλούς επένους το μέλλον του λαμπρών. Στη ζωή βγήκε, έμαθε το επόμου, το ένδυο και πρίδουν. Έτσι αρχίζουν τα γυμνάσια και όποιος αντέξει ίσως μπορέσει να προχωρήσει πιο κοντά σε όσα ονειρεύτηκε. Υποτροφία έχει 3 και 60, ταλέντο και όνειρα. Φορούσε το ίδιο σκούρο μπλε σακάκι από το 67. 5 πατώματα ως τη σοφίτα και εκεί στα ψηλά. Τα όνειρα του ζωγραφίζει, μα τα πόδια του πατούν στη γη τώρα πια. Αυτό με μου ζητάς, να πατάω στη γη συμβιβασμένα. Πάρ' το αλλιώς και πάμε να ακυρώσουμε τον προσγειωμένο συμβιβασμό. Δεν τον αλλάξαμε τον κόσμο, φιλελάκι, ούτε εσύ ούτε εγώ. Μα βάλε εσύ ένα χρώμα, ένα πετραδάκι και ένα τραγούδι εγώ. Και κράτα μέσα σου τον ίδιο ήλιο μες στην παγωνιά, σαν ηχολήρα, σαν παλιό τραγούδι, σ' ακροθαλασσιά. Μια ακροθαλασσιά, ένας λόφος, ένα αερόστατο ή φτερά, αερά και κατάλληλο, και έλα να πετάξουμε, είπε. Τον κοίταξαν σαν τρελό. Χαμογέλασε. Θυμόταν τον Αντρέι Ρουμπλιόφ. Ο Ταρκόφσκι ξεκινάει την ταινία περιπλάνηση του αγιογράφου με μια πτήση, αποτυχημένη στο τέλος, μεγαλειώδη όμως στη διάρκεια. Αυτή τη ζωή ονειρεύτηκες. Αυτή τη ζωή αντέχω, ψιθύρισε. Χόρχε Μπουκάη, τα φτερά είναι για να πετάς. Τη μέρα εκείνη, ο Χόρχε με περίμενε με ένα παραμύθι. Όταν μεγάλωσε, ο πατέρας του του είπε: «Παιδί μου, δεν γεννιόμαστε όλοι με φτερά. Μπορεί να μην είσαι υποχρεωμένος να πετάξεις, νομίζω όμως πως είναι κρίμα να μείνεις μόνο στο περπάτημα, αφού έχεις τα φτερά που ο καλός Θεός σου έδωσε». «Μα δεν ξέρω να πετάω», απάντησε ο γιος. «Σωστά», είπε ο πατέρας. Και περπατώντας, τον πήγε ως το χείλος του γκρεμού, στο βουνό. «Βλέπεις, γιέ μου, το κενό. Όταν θελήσεις να πετάξεις, θα έρθεις εδώ, θα πάρεις βαθιά ανάσα, θα πηδήξεις την άβυσσο και απλώνοντας τα φτερά σου, θα πετάξεις». Ο γιος αμφέβαλε. «Κι αν πέσω, ακόμα κι αν πέσεις, δεν θα σκοτωθείς. Οι λίγες γρατζουνιές θα σε κάνουν πιο δυνατό στην επόμενη προσπάθεια», αποκρίθηκε ο πατέρας. Ladies and gentlemen, many songs have been written, and this is one of them. Ακόμα κι αν πέσεις, δεν θα σκοτωθείς. Οι λίγες γρατζουνιές θα σε κάνουν πιο δυνατό στην επόμενη προσπάθεια, αποκρίθηκε ο πατέρας. Το παιδί γύρισε στο χωριό να δει τους φίλους του, τις παρέες του, όλους εκείνους που είχε συντρόφους στην πορεία της ζωής του. Οι πιο στενόμυαλοι του είπαν: «Είσαι τρελός, για ποιο λόγο? Ο πατέρας σου θα είναι μισότρελος. Για ποιο λόγο να πετάξεις? Τι σου χρειάζεται? Για να αφήνεις τις ανοησίες, τι νόημα έχει να πετάξεις?» Οι καλύτεροι φίλοι του τον συμβούλεψαν: «Κι αν είναι αλήθεια, μα σίγουρα δεν είναι επικίνδυνο. Γιατί δεν αρχίζεις σιγά σιγά? Δοκίμασε να πηδήξεις από μια σκάλα ή από την κορυφή ενός δέντρου. Αλλά από τον γκρεμό...» Άκουσε τις συμβουλές όσων τον αγαπούσαν. Ανέβηκε στην κορυφή του δέντρου και με όλο το θάρρος πήδηξε. Άνοιξε τα φτερά του, τα κούνησε στον αέρα με όλη του τη δύναμη, αλλά δυστυχώς έπεσε στο έδαφος. Με ένα καρούμπαλο στο κεφάλι συνάντησε τον πατέρα του. «Μου πες ψέματα», του είπε. «Δεν μπορώ να πετάξω. Τα δοκίμασα και κοίτα πως χτύπησα. Δεν είμαι σαν και σένα. Τα φτερά μου θα είναι μόνο για στολίδι». «Παιδί μου», είπε ο πατέρας, «για να πετάξεις πρέπει να έχεις τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο στον αέρα, ώστε τα φτερά σου να ξεδιπλωθούν. Είναι σαν να πέφτεις με αλεξίπτωτο. Χρειάζεται κάποιο ελάχιστο ύψος για να πηδήξεις. Για να πετάξεις πρέπει να αρχίσεις να ρυψοκινδυνεύεις. Αν δεν θέλεις να το κάνεις, καλύτερα να συμβιβαστείς και να μείνεις για πάντα στο περπάτημα». Χόρχε Μπουκάη. μια τσαντίλα. Τι έπαθες? Να, φεύγοντας από εδώ πρέπει να πάω στο σπίτι ενός συμφοιτητή μου να του δώσω κάτι σημειώσεις που χρειάζεται. Και μένει πολύ μακριά. Άκουσε, Ντεμιάν. Ναι, ναι, ξέρω, τον διέκοψα. Θα μου πεις ότι δεν υπάρχει πρέπει, ότι το κάνω επειδή το θέλω, ότι είναι δική μου επιλογή και όλα αυτά. Τα ξέρω. Φυσικά δική σου επιλογή είναι. Ναι, είναι. Νιώθω όμως ότι είναι και υποχρέωσή μου. Πολύ καλά. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι νιώθεις υποχρέωση, ούτε αμφισβητώ το γιατί νιώθεις υποχρέωση. Αυτό που αμφισβητώ όμως είναι πως ούτε εσύ ξέρεις γιατί νιώθεις υποχρεωμένος. Εγώ ξέρω γιατί νιώθω υποχρεωμένος. Ο Χουάν είναι καταπληκτικό παιδί και κάθε φορά που χρειάζομαι κάτι τρέχει να με βοηθήσει. Και νομίζω πως δεν μπορώ να του αρνηθώ κάτι που χρειάζεται. Κοίταξε, ό,τι μπορείς, μπορείς. Όμως αυτό που συμβαίνει, με διέκοψε, είναι ότι με προβληματίζει τι θα σκεφτεί ο Χουάν για μένα. Όχι, νομίζω κάτι χειρότερο. Σε προβληματίζει τι θα σκεφτείς εσύ για τον εαυτό σου. Εγώ θα ένιωθα ένας ανεπιθύμητος. Ανεξαρτήτως λοιπόν του τι θα ήσουν και τι όχι, αν δεν του πήγαινες τις σημειώσεις, δεν νιώθεις ήδη άσχημα επειδή μόνο και μόνο βαριέσαι να πας? Ναι, υποθέτω πως νιώθω. Εδώ είναι το πρόβλημα των αισθημάτων ενοχής. Βλέπεις, η ανθρωπότητα υποφέρει και κάνει τη ζωή της δύσκολη γιατί επί 12 ώρες κάθε μέρα νιώθει ενοχές για αυτό που είναι. Και τις άλλες 12 ώρες κάνει δύσκολη τη ζωή του διπλανού λέγοντάς του τι πρέπει να κάνει. Α, τώρα μάλιστα. Τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω τίποτα τι λες. Καλύτερα. Ίσως έτσι να μπορείς να μάθεις περισσότερα. Listen, it's the rhythm of the universe. Listen to the universe pulsating. αναφόρητες στιγμές ήταν όταν ο Χόρχε γινόταν κάτι ανάμεσα σε φιλόσοφο και ήρωνα. Κι εγώ δεν ήξερα αν μιλούσε σε μένα ή απλώς έκανε συλλογισμούς παρουσία μου για το μέλλον της ανθρωπότητας. Μπορεί να το έκανε για τον εαυτό του, για μένα ή για την επιστήμη. Αλλά παρόλο που ήξερα ότι αργότερα θα μου χρησιμεύαν πολύ όλα αυτά, εκείνη την ώρα ήθελα να φύγω. Δεν άντεχα άλλο. Δεν ήθελα ούτε ψυχοθεραπεία, ούτε ανάπτυξη, ούτε τίποτα. Ήθελα απλώς να φύγω. Το μόνο που με κρατούσε ήταν η ανάμνηση ότι μια φορά το είχα κάνει. Και τελικά ήταν χειρότερα. Είχα κουβαλήσει μαζί μου τη σύγχυση και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα αν πρώτα δεν την ξεφορτώνομαι. Αυτό το παραμύθι μου το είπε εκείνη τη μέρα. Όμως το έφερνα συχνά στη μνήμη μου για να αναλογιστώ πόση σημασία έχει να μην αφήνεις τα πράγματα μισοτελειωμένα και πόσο επικίνδυνο είναι να απασχολείς το μυαλό σου με άλλη τα ζητήματα. Μια φορά δύο μοναχοί ζεν βάδιζαν στο δάσος επιστρέφοντας το μοναστήρι. Όταν έφτασαν στο ποτάμι είδα μια γυναίκα που έκλαιγε γονατιστή δίπλα στην όχθη. Ήταν νέα και όμορφη. «Τι συμβαίνει?» τη ρώτησε ο πιο γέρος. «Η μητέρα μου πεθαίνει. Είναι μόνη της στο σπίτι στην άλλη μεριά του ποταμού και εγώ δεν μπορώ να τον διασχίσω. Προσπάθησα», συνέχισε η κοπέλα, «αλλά το ρεύμα με παρασύρει και δεν θα φτάσω ποτέ απέναντι δίχως βοήθεια. Σκέφτομαι ότι δεν θα την ξαναδώ ζωντανή. Τώρα όμως, τώρα που ήρθατε εσείς, ίσως κάποιος από τους δυο σας μπορεί να με βοηθήσει να περάσω το ποτάμι». «Μακάρι να μπορούσαμε», είπε λυπημένος ο πιο νέος. «Όμως ο μόνος τρόπος για να σε βοηθήσουμε είναι να σε πάρουμε αγκαλιά μέσα στο ποτάμι και η πίστη μας απαγορεύει να έχουμε κάθε επαφή με το άλλο φύλο. Είναι απαγορευμένο, λυπάμαι». «Κι εγώ λυπάμαι», είπε η γυναίκα και συνέχισε να κλαίει. Ο πιο γέρος μοναχός γονάτισε, έσκεψε το κεφάλι και είπε: «Ανέβα». Η γυναίκα δεν μπορούσε να το πιστέψει. Όμως πήρε αμέσως το μπουγαλάκι με τα ρούχα της και καβάλισε στην πλάτη του μοναχού. Με μεγάλη δυσκολία ο μοναχός πέρασε το ποτάμι, ενώ ο νεότερος τον ακολουθούσε. Όταν έφτασαν στην άλλη όχθη, η γυναίκα κατέβηκε και πλησίασε το γερό μοναχό για να του φιλήσει τα χέρια. «Εντάξει, εντάξει», είπε ο γέρος, τραβώντας τα χέρια του. «Συνέχισε το δρόμο σου». Η γυναίκα έκανε μια υπόκληση όλο ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Πήρε τα ρούχα της και έτρεξε στο δρόμο προς το χωριό. Οι μοναχοί, δίχως να ανταλλάξουν λέξη, συνέχισαν την πορεία τους προς το μοναστήρι. Είχαν ακόμα 10 ώρες πορείας. Λίγο πρωτού φτάσουν, ο νέος είπε στο γέρο: «Δάσκαλε, ξέρεις καλύτερα από μένα τι μας απαγορεύει ο όρκος της πίστης μας. Ωστόσο κουβάλισε στην πλάτη σου εκείνη τη γυναίκα σε όλο το πλάτος του ποταμού». «Εγώ την κουβάλισα σε όλο το ποτάμι, πράγματι», απάντησε. «Εσύ όμως που την κουβαλάς ακόμα πάνω στους ώμους σου». Χόρχε Μπουκάι. Το σημερινό μήνυμα σε σένα που δυσκολεύτηκες πάλι και ζήτησες τη συνδρομή των παραμυθιών, πρώτα σου μίλησε για το πώς πετάει κανείς. Εκτός από τα φτερά, χρειάζεται και ο χώρος που επιτρέπει την πτήση. Δηλαδή, στην ουσία το να ρυψοκινδυνεύεις. Ύστερα, ήρθε το παραμύθι με τις περιττές έννοιες του μυαλού. Πιο πολύ από τη μικρή παρανομία, όταν είναι απαραίτητη, φταίνε οι τύψεις, είπε ο ηλικιωμένος μοναχός. Και έδωσε το στίγμα για το πώς θα συνεχίσουμε το βίο, μειώνοντας τη φθορά. Κάθε φορά που δέχεσαι κάτι, Ντεμιάν, μπορείς στη διάθεσή σου ή στη διάθεση του άλλου αυτό να μετατραπεί σε χρέος. Σε αυτή την περίπτωση καλύτερα να μην δέχεσαι τίποτα. Αν όμως νιώθεις ικανός να δίνεις χωρίς να περιμένεις πληρωμή και να παίρνεις δίχως να νιώθεις υποχρέωση, τότε μπορείς να δίνεις ή όχι, να παίρνεις ή όχι, αλλά ποτέ δεν θα μείνεις χρεωμένος. Και το πιο σημαντικό, ποτέ κανένας δεν θα σου αφήσει αξεπλήρωτο χρέος, γιατί κανένας ποτέ δεν θα σου χρωστάει τίποτα. Φορά ένας μαχαραγιάς που ήταν διάσημος για τη μεγάλη σοφία του έκλαινε τα 100 χρόνια. Το γεγονός έγινε δεκτό με μεγάλη χαρά, γιατί όλοι αγαπούσαν πολύ τον κυβερνήτη τους. Στο παλάτι οργάνωσαν μια μεγάλη γιορτή για τη βραδιά εκείνη και προσκάλεσαν τους ισχυρούς των άλλων βασιλείων. Ήρθε η μέρα και ένα βουνό από δώρα στήθηκε στην είσοδο της σάλας, όπου ο μαχαραγιάς θα πήγαινε να χαιρετήσει τους καλεσμένους του. Στο δείπνο ο μαχαραγιάς ζήτησε από τους υπηρέτες του να ξεχωρίσουν τα δώρα σε δύο ομάδες, σε αυτά που έγραφαν αποστολέα και σε αυτά που κανένας δεν ήξερε ποιος τα είχε στείλει. Την ώρα του επιδορπίου, ο βασιλιάς έβαλε να φέρουν τις δύο στίβες με τα δώρα. Από τη μια ήταν εκατοντάδες μεγάλα και ακριβά δώρα, και από την άλλη καμιά δεκαριά. Ο μαχαραγιάς άρχισε να ανοίγει τα δώρα που είχαν αποστολέα και καλούσε αυτούς που τα είχαν στείλει. Έναν έναν τον έβαζε να ανέβει στο θρόνο και του λέγε: «Σε ευχαριστώ για το δώρο σου. Σου το επιστρέφω και είμαστε όπως πριν». Και του δίνε πίσω το δώρο, ό,τι κι αν ήταν. Όταν τέλειωσε με την πρώτη στίβα, πήγε στη δεύτερη και είπε: «Αυτά τα δώρα που δεν έχουν αποστολέα θα τα δεχτώ, γιατί δεν μου δημιουργούν καμία υποχρέωση. Και στην ηλικία μου δεν είναι καλό να δημιουργείς χρέη». Thank you. Στη σημερινή κλίση σε σένα που δυσκολεύτηκες, στείλαμε. Ο Λάκης, Ανέστης Τριανταφύλου, Μπρούις, Αρλέτα. Μπελατάρ, από τις αρμονίες του Βερκμάιστερ, Σαταν Τάγκο. Yes, baby, yes, Sally Sand. Γιάλα Σαντ, Νατάσα Άτλας, Transglobal Underground. Από το πουλί της φωτιάς του Ιγκόρ Στραβίνσκι, Χορό Βοντ των Πρικυπισσών, Ξεκίνημα της μέρας και Μαγικά καμπανάκια. Ορχήστρα του Cleveland, Συμφωνική του Σικάγο, Pierre Boulez. Η μετάφραση των ιστοριών του Μπουκάη ήταν του Κρήτονα Ηλιόπουλου. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσεις εσένα που δυσκολεύτηκες. Να σου πω μια ιστορία. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.